Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. I går så var der jo en meget, meget stor nyhed, at regeringen vil fratage statsborgerskab administrativt til personer, som har kæmpet i Syrien for Islamisk Stat. Og det var en spændende lyd. Og det er stadig en stor nyhed, fordi hvis man rent faktisk læser lidt mere ind i det lovforslag, så står der noget spændende længere henne. Berlingske har faktisk fat i historien i dag. Det er derfor, jeg er blevet opmærksom på det. De har en stor artikel i dag om hele det her med frakendelse af statsborgerskab. Og i tredje spalte midt for står der så lige pludselig noget, som jeg ikke har set i nogen medier. Jeg ikke har set vinklet på nogen steder. Nu læser jeg det lige op. Meget analogt det her. Regeringen lægger også op til med sit lovforslag, at personer, der kun har dansk statsborgerskab, i særlige tilfælde kan være omfattet af lovforslaget. Og det vil sige, personer, der kun er danske statsborgere, kan også administrativt få frataget deres statsborgerskab. Danmark har jo skrevet under på flere konventioner, statsløse konventionen for eksempel, der handler om, at vi skal begrænse statsløshed i verden. Det gør man jo ikke ved at fratage en person med et statsborgerskab, sit eneste statsborgerskab. Så er personen statsløs, og så lever man ikke op til konventionen. Derfor er det ret vigtigt, hvad der står i tredje spalte midt for i Berlingske i dag, og det er det, som jeg rigtig gerne vil fokusere på. Lad os komme lidt mere ned i det. Jeg kan bare sige, jeg har ringet, og redaktionen, som står bag mig, har ringet til mange jurister, til rigtig, rigtig mange politikere og alle mulige andre, og de på efterårsferie, eller kan ikke, eller har ikke lige læst nok, eller ved ikke lige, hvad man skal mene. De fleste er dog på ferie, så kan I tænke over, det er alle jer, der holder julen i gang rundt omkring. Alle dem, der styrer landet, og alle dem, der skal holde øje med dem, der styrer landet, og hvordan de styres, de er altså lige på ferie i den her uge. Vi tager det fat i det alligevel. Hvad hedder det? Jeg læser lige lidt op for lovforslaget her. Ved vurderingen af, står der, om en person ved frakendelsen bliver statsløs, så kan det indgå, om den pågældende kan erhverve sig et statsborgerskab i et andet land ved blot at registrere sig ved det pågældende landsmyndigheder. Altså, man kan måske alligevel, lægger regeringen op til, godt gøre en person statsløs, hvis man regner med, at personen, hvis den henvender sig til en skranke i Syrien eller i Afghanistan eller noget, automatisk bliver statsborger i det land. Og det er jo altså noget, vi ikke har hørt før. Det er ret spændende. Og det er ikke mindst spændende, fordi jeg lige gik lidt i arkiverne for at høre, hvad der tidligere er blevet sagt om alt det her. Og det viser sig faktisk, at der var et samråd om lige præcis det her spørgsmål for et halvt år siden. Hvornår kan man frakende personer statsborgerskab? Og hør lige, hvad Inger Støjberg, hun var jo integrationsminister dengang, hør lige, hvad hun sagde omkring, om man kan gøre folk statsløse. I forbindelse med straffesagerne, der er det jo meget vigtigt at være opmærksom på muligheden for frakendelse af statsborgerskab. Det er nemlig sådan, at hvis en person dømmes for eksempel tilslutning til en terrorbevægelse, det er nu, så er der efter mulighed for ved dom at frakende den pågældende hans eller hendes statsborgerskab. Nu kommer det. Det følger af vores internationale forpligtelser, at frakendelse ikke kan ske, hvis personen derved så bliver statsløs. Hallo. Det er et halvt år siden. Og jeg skal huske at sige, at det her det er et samråd i Folketinget. Og i et samråd i Folketinget, der står hele ministeriet bag svaret. Det er fakta. Man må selvfølgelig ikke lyve i et samråd, det ved alle. Men ministeriet præsenterer, hvad fakta er. Hvad er gældende lov? Og her siger hun, og det er et halvt år siden, der siger hun, man kan ikke frakende en person statsborgerskabet, hvis personen derved bliver statsløs. Det er jo også et samråd, hvor man snakkede om en helt konkret sag fra Storbritannien. En kvinde i Storbritannien fik frakendt sit statsborgerskab, selvom hun ikke havde andre statsborgerskaber at falde tilbage på. I Storbritannien, der hæftede man sig så ved, at kvinden ved at henvende sig til myndighederne i Bangladesh kunne få et statsborgerskab der. Og derfor mistede kvinden sit britiske statsborgerskab, og det er jo fuldstændig parallelt til det, regeringen her i Danmark lægger op til med lovforslaget. Der var bare det ved det, og det understreger Inger Støjberg også på samrådet, at det Storbritannien gør, det kan vi ikke gøre. Storbritannien har nemlig taget forbehold mod statsløsekonventionen, Og Storbritannien har ikke underskrevet statsretskonventionen, understregede Inger Støjberg og dermed ministeriet og dermed hele det øverste danske juridiske system. Det var det, der var forskellen. Det var derfor, Storbritannien kunne gøre det, og det var derfor, Danmark ikke kunne gøre det, for vi har underskrevet de to konventioner. Nu kommer der et minut og en chat, hvor hun svarer på det her. Prøv at lytte godt efter. Hvad vi har kunne se i ministeriet indtil videre, så er det sådan, at Storbritannien er i en lidt anden situation end Danmark, fordi de faktisk har taget forbehold i forhold til statsløsekonventionen og ikke har tilsluttet sig statsretskonventionen. Og hvis man ser på det, der så angiveligt jo er sket i Storbritannien, så fremgår det af det høringssvar, som vi har fået via vores ambassade i London, at frakendelse af britisk statsborgerskab efter de britiske regler normalt ikke kan ske, hvis det gør en person statsløs, altså ligesom herhjemme. Men det er dog alligevel sandsynligvis muligt i sager, hvor personen er naturaliseret og så samtidig også har handlet på en måde, der har medført alvorlig skade på Storbritanniens vitale interesser. Og i en situation som den, så ser det så altså også ud til, at det skal være en betingelse, at de britiske myndigheder har grund til at tro, at personen så vil fra et andet land kunne blive statsborger, altså for eksempel opnå eller genopnå statsborgerskab i et andet land. Ja, det var faktisk det, der blev sagt i midten af lydklippet, der var det mest interessante. Jeg beklager meget, for det gør det jo svært at høre. Men pointen i det her er, at Storbritannien kunne godt gøre en person statsløs, fordi at de faktisk ikke er med i statsløsekonventionen fuldt og helt. De har heller ikke tilsluttet sig statsretskonventionen. Men som ministeren understregede, det har Danmark. Og derfor så er vi i en anden situation i Danmark. Men det er vi så måske pludselig overhovedet ikke længere, for det regeringen ligger op til, det er at gøre præcis det, Storbritannien gør, og vi er stadigvæk med i de konventioner. Hvad er der måske sket på et halvt år her? Hvad er der sket i ministeriet på et halvt år? Hvad de her meget dygtige jurister, hvad tænker de nu, de ikke tænkt for et halvt år siden? Hvad overså de for et halvt år siden, som de har opdaget nu? Også det har jeg selvfølgelig forsøgt at få et svar på fra ministeriet. Det er uden held. Jeg kommer til at beskæftige mig meget mere med det. Vi har en ekspert på et tidspunkt. Der er bare lige en enkelt ting, der også faktisk er ved det her lovforslag. Der er en uges høringsfrist, og ugen er i gang. Den startede i går, den uge, og så slutter den på mandag. Det vil sige, muligheden for, at fagretslige eksperter og andre, der har forstand på det her, kan gøre opmærksom på noget, måske indsigelser lige frem. De har så denne her efterårsferie med tilhørende weekend til at tænke sig godt om og forfatte et svar til ministeriet. Det er jo, kan man mene, lidt kort frist. Jeg har i hvert fald talt med Jytte Lindgaard, hedder hun, formand for det Foreningen for Udlændingeretsadvokater. Hun siger sådan her. Jeg synes, det er problematisk, hvis man ikke har sikkerhed for, at vedkommende får et statsborgerskab. Og det kan man ikke have, hvis vedkommende har et periode uden statsborgerskab. Så ved man ikke, om et andet land vil give ham eller hende det. Mm. Og vil det så i givet fald være et brud på den statsløse konvention, som vi jo har skrevet under på, vi vil overholde? Det skal jeg nok på den endnu mere for at sige, men udgangspunktet vil jeg sige, det må det være. Men det tør jeg altså ikke udtale mig om i sikkerhed, fordi det har jeg ikke studeret nok til. Det er kun det at sige, det er yderst problematisk. Og jeg mener også, at det er i strid med den konvention, vi har, men jeg vil gerne studere det nøjere. Man har jo muligheden for at gøre indsigelse inden for 4 uger, man får en besked i... Jeg lukker ned for det her klip her, fordi der snakker jeg med hende om nogle andre ting, der ikke er uvæsentlige, men som bare ikke lige handler om den her meget konkrete vinkel, vi har på her. Til gengæld har jeg Christian Præner med på en telefon fra USA. Ja. God eftermiddag, Christian. Du er PhD med speciale i statsløshed, og du har, ligesom mig, kigget lidt på det her med, at man egentlig åbner op for, at personer, der kun har dansk statsborgerskab, også kan miste det statsborgerskab, hvis altså man regner med, at personen kan få et andet sted i verden. I min verden, der har jeg prøvet, og jeg er jo ikke jurist på nogen som helst måde, jeg har bare prøvet at få det til at flugte med, at vi har skrevet under på, at vi skal begrænse statsløshed i verden. Hvordan ser du på det her spørgsmål her? Jamen, det lyder som om, vi ser på det nogenlunde på samme måde. Altså, hvad kan vi sige? Vi har en statuskonvention, som hvis hele formål er, at vi prøver at undgå og reducere og eliminere muligheden for, at at danske borgere bliver statsløse, så i min umiddelbare vurdering, så synes jeg på ingen måde, der er åbning for det, som regeringen lægger op til her i lovforslaget. Jeg har kun lige kort kigget på den specifikke, hvad kan man sige, årsag, de finder til, at der laver en eller anden udvidet fortolkning, som de kalder det. Og umiddelbart så kan jeg ikke se, at det holder nogen vegne. Jeg synes, det er stærkt problematisk. Så det lyder, som om vi er på samme side umiddelbart. Jeg forstår, hvad du mener. Jeg er ikke på nogen side. Jeg er simpelthen bare et kæmpestort undrende spørgsmålstegn over, at man med den ene hånd kan underskrive en konvention, som man jo altid bryster sig af, når der er fine sammenhænge og pindemader på bordet, at man overholder konventioner. Med den ene hånd har man underskrevet, at man vil begrænse statsløshed. Med den anden hånd har man så forfattet et lovforslag nu, hvor man kan fratage folk det eneste statsborgerskab, de har, hvis man har en fornemmelse af, at personen kan gå et andet sted hen og få et andet statsborgerskab. Og det er det, hvor du egentlig... Regeringen... Ja, du må endelig fortælle. Der er jo forsinkelse på linjen, fordi du er i USA. Værsgo, Christian. Beklager. Jamen, det er simpelthen direkte imod det formål, der er i hvad hedder det, statsløskonventionen, så jeg synes egentlig, at det er det er ganske åbenlyst, at der ikke er plads til at lave sådan en vurdering. Og jeg vil nærmest gå så langt og sige, at jeg synes, det er noget røv, det de har skrevet i deres i bemærkningerne til lovforslaget lige umiddelbart. De henviser til noget, en paragraf, eller det er det ikke engang, tror jeg. Jeg har det faktisk ikke foran mig nu, fordi jeg altid fumler med papir, men de henviser til et notat fra UNHCR ved en debat, der har været, hvor de forholder sig til, kan man tilkende personers statsborgerskab under forskellige forudsætninger. Den ting bruger de jo nu, men man kan jo sige med omvendt fortegn, det her handler om at frakende statsborgerskab. Altså, kan man bruge et argument for, hvornår man tilkender folk statsborgerskab som retslig argument for, hvornår man frakender folk det? Nej, det kan man ikke. Og det er rigtigt. De bruger faktisk helt specifikt nogle guidelines, der vedrører mulighed for at tildele statsborgerskab til børn, som er en del af UNHCR's guidelines. Ja, jeg har fundet det her. Nu læser jeg det lige op, sådan for alle skyld. Det er UNHCR's guideline som statsløshed. En guideline lyder ikke ligefrem som en meget, meget bunden konventionstekst, men der står, en stat er ikke forpligtet til at tildele statsborgerskab til en statsløs. Nej, men det her handler jo om at fratage statsborgerskab og gøre en person statsløs. Det gør vel en forskel? Det gør absolut en forskel, og det går, som jeg har sagt igen, altså imod sådan hele formålet med konventionen. Og det er jo altså ofte det, som man kommer ned til, når man laver fortolkninger af internationale konventioner, så er det ligesom, hvor er det, det grundlæggende hensyn ligger henne i den her konvention. Og der er det altså åbenlyst, at formålet med statsløsekonventionen, som vi jo i øvrigt har været ganske fornuftige til at overholde i dansk regi, indtil nu i hvert fald, der er det jo altså åbenlyst, at formålet er at beskytte imod den her situation, som så regeringen vil prøve at åbne en kattelem for, ikke? Ja, statsløsekonventionen er jo noget, det siger du jo også, altså er jo noget, der har man har kæret sig meget om fra dansk side. Måske vil man kunne huske nogle år tilbage, hvor der var en frygtelig ballade om netop statsløsekonventionen. Man havde ikke fået givet tilkendt statsborgerskab til nogle 18-årige. De skulle lige pludselig, der var en helt kommission, der undersøgte, hvordan, det var under Birthe Rønn Hornbech, da hun var integrationsminister, hvordan at statsløsekonventionen var blevet forvaltet på det tidspunkt. Og så det er jo altid noget, man har, det er en konvention, man virkelig har kæret sig om, og brystede sig af, at man overholdt. Og det gjorde man jo også, det gjorde Inger Støjberg jo også på det samråd for et halvt år siden, at det var simpelthen ikke nogen mulighed for Danmark. Det var heller ikke smart for Danmark. Det var faktisk decideret, også internationalt set, fuldstændig uden for nummer, hvis Danmark skulle træde ud af statsløsekonventionen. Men hvis man vælger denne her mulighed her, hvis den bliver til gældende lov, der er jo tilsyneladende et kæmpe flertal i Folketinget for at vedtage denne her lov. Hvis man vedtager denne her lov, vil man så i realiteten bryde den konvention, man i år og dage har hævdet, at man stod vagt om? Ja, det synes jeg, at der er i hvert fald er grundlag for at undersøge langt nærmere, ikke? Altså, og det, jeg synes umiddelbart, at den, hvad hedder det, forklaring, de kommer med, eller kan man sige årsagsforklaring, de kommer med her, den synes jeg ikke er sammenhængende. Mm. Så der vil være helt klart være grundlag for at undersøge det nærmere. Hvordan kan det blive undersøgt? Nu spørger jeg bare helt lavpraktisk, og fordi jeg ikke aner det. Hvordan skal det undersøges? Altså, hvordan kan det... Hvad gør man der? Altså, jeg forudser, at ministeriet allerede siger, at det har vi undersøgt. Vi er de fineste hjerner i hele det her, juridiske hjerner i hele landet, og vi har undersøgt det, og det er i orden. Og det kan godt være, at vi måske tog fejl for et halvt år siden, men det gør vi ikke nu. Det vil jo nok være den officielle udlægning af det her spørgsmål. Det kunne man forestille sig. Men der vil jeg sige til dem, at først vil jeg sige, at nu har jeg på en lang række vestlige lande, og der er jo flere lande, som ønsker at praktisere fratagelse af statsborgerskab på nogenlunde lige vilkår, som regeringen lægger op til her. Jeg har altså aldrig hørt om den her såkaldt udvidet fortolkning af guidelinesene til statsborgerskonventionen, som skulle give en åbning for det her. Altså, der er ikke nogen andre lande. Du har ikke hørt om andre lande, der har tilsluttet sig statsborgerskonventionen, som har været nede i UNHCR's guideline på side et eller andet og hvidkål, og fundet tre linjer, der handler om tildeling af statsborgerskaber. Du har ikke hørt om nogen, der bruger denne her begrundelse for at... Nej. Nej. Så det ligner en dansk enegang, sådan umiddelbart. Det ligner absolut en dansk enegang, og det ligner et kreativt forsøg på at åbne op for at omgå reglerne om, at man altså skal holde sig fra at fratage statsborgerskab fra personer, som ikke har dobbelt statsborgerskab, det vil sige folk, som er i fare for at blive statsløse, hvis de mister deres danske statsborgerskab. Ikke? Mm. Så jeg synes helt klart, at der er grundlag for at sige, at de vil stille sig i en situation, hvor at der er mulighed for, at det ikke er i overensstemmelse med statsløskonventionen. Det synes jeg sagtens. Jeg skal lige høre igen. Det er måske mig, der ikke fik hørt ordentligt efter, men hvordan skal sådan noget blive undersøgt? Altså, hvordan? Altså, fordi jeg, som sagt, jeg tænker, at det er afklappet af. De har fundet ud af, at det er sådan her, vi kører. Hvordan gør man sådan noget? Ja, men det vil være en kan man sige, en analyse af konventionen og se om... Altså, jeg blev opmærksom på det her for et par timer siden, lige den her specifikke krølle her omkring altså nummer, hvad hedder det, 24-26 her i de her guidelines her. Men altså, jeg vil lige kigge nærmere på forarbejderne til statsløskonventionen og se, om der er nogen som helst åbning her for. Men min umiddelbare vurdering af det er, at det er noget værre vrøv, det som de lægger op til her. Okay. Noget værre vrøv. For lyttere, der eventuelt lige er stedet på, så beskæftiger jeg mig for anden dag i træk her med det her med, at man kan administrativt frakende statsborgerskabet til folk, der har kæmpet for islamisk stat i Syrien. Og det gør jeg sådan set ikke, fordi jeg tror ikke, der er nogen mennesker ud over den allernærmeste familie, der vil savne folk i de danske gader, som har været i Syrien for at kæmpe for et vanvittigt kalifat. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Det, som den her historie handler om, det handler om den lovgivning, man laver, når man så bliver, når så sker det, at folk tager til Syrien for at kæmpe for et vanvittigt kalifat. Og der er det bare sådan, for et halvt år siden, der kunne man ikke, der sagde man, at det var umuligt for Danmark med henvisning til statsløsekonventionen og statsretskonventionen, at fratage danske statsborgere deres det danske statsborgerskab, hvis de så blev statsløse. Det er jo så det, regeringen nu lægger op til, at man kan gøre. Vi er ikke trådt ud af nogen konventioner i de sidste halve år. Vi har faktisk ikke gjort noget som helst anderledes, end vi gjorde for et halvt år siden. Men nu kan det så lige pludselig alligevel måske lade sig gøre. Det er i hvert fald noget, regeringen henviser til. Som sagt har jeg prøvet at få fat på Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeren og retsordføreren for Socialdemokratiet og Rasmus Stoknål også fra Socialdemokratiet, også Jan E. Jørgensen fra Venstre, fordi det var jo Inger Støjberg, der som venstreminister sagde, det ikke kunne lade sig gøre. Hvad er der sket her? Preben Bang Henriksen, Søren Pape Poulsen, Mette Abildgaard, Inger Støjberg, Mads Fuglede, Morten Messerschmidt, Eva Ersbøl, Institut for Menneskerettigheder, Jakob Masham Gama fra Justitia, Tænketanken, Advokatrådet, Strafferetsudvalg og andre. Men altså Christian Præner, PhD med speciale i statsløshed, du var med, og det er jeg super glad for, at vi kunne vende den her paragraf, som jo stiller en masse spørgsmål, vil jeg sige, og dem kommer vi til at stille i den kommende tid også. Tak fordi du var med helt over fra den anden side af dammen. Nu er der nyheder her i Danmark. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg har fået et par sms'er. Dem tager jeg lige. En ekspert, det er en anden, der ikke skriver sit navn på, selvfølgelig. En ekspert er en person, som bruges af journalister, så journalistens egen holdning bekræftes. Kære ukendte person, nej, det er det ikke. Jeg stiller et spørgsmål. Jeg synes, man skal op niveauet. Det er fedt, I skriver ind, og det er jo dejligt at vide, at der er nogen, der overhovedet lytter. Men prøv lige at hæve niveauet bare en lille smule ud over egen næstip. Det er sådan, og jeg tror også, jeg fik sagt det. Altså, der er ikke nogen, der savner syriens krigere, der tager en tur ned til bageren, eller som får tilskud til sin danske tandlægeregning, eller noget som helst andet. De har lige været nede og ville indføre et vanvittigt kalifat, et vanvittigt samfundssystem, som på ingen som helst måde overhovedet overlapper med det danske samfund på nogen som helst måde. Det tror jeg ikke, der er nogen her, ikke i det her studie i hvert fald, der mener. Og derfor så handler det ikke om det. Det handler om den almindelige undren, der er i, at man er det danske fineste juridiske lovgivningsmæssige system for et halvt år siden siger, at noget ikke kan lade sig gøre, som man nu åbner for, lige pludselig godt kan lade sig gøre. Og hvad er der så sket her? Hvordan kan det være? Og jeg sidder jo i den ærgerlige, beklagelige situation, at der ikke er nogen, der svarer på noget. Og derfor så havde vi jo selvfølgelig så en ekspert med helt over fra USA. Han kunne godt, han var så ikke på efterårsferie eller andet, som så kunne give sit bud på, hvad der kan foregå og hvad der kan menes med denne her lovtekst. Det er sådan set bare det. Så er der også en, der skriver her, det er Sørme Erik, der skriver, at de bliver jo ikke statsløse, altså syrienkrigerne, da de har tilsluttet sig Islamisk Stat, en organisation, der jo et halvtukker folk, og som ikke deler værdifællesskab med dem. Ja, ja, det var det, jeg også sagde, men selvfølgelig er Islamisk Stat jo ikke nogen stat, der kan dele statsborgerskab ud til nogen. Det her handler om, hvad det er, myndighederne går og laver, hvad det er, politikerne går og siger før, nu og i fremtiden. Det er det eneste, det handler om. Det var sådan set bare det. Du lytter til Radio 24/7. Ny historie. PKA Pension sælger aktier for 313 millioner kroner og sortlister oliegiganten Exxon Mobil. Det er direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, der siger det til Politikken. Det er et par dage siden, han sagde det, men det er fuldstændig uvedkommende. Goddag, Peter Damgaard Jensen. Goddag. Jeg kan høre, det knaser i mit øre, og det betyder jo, at du er med på en telefon. Ja, det er jo meget sjovt, du siger det, fordi så længe er det heller ikke siden, du var inde i Radio 24/7 i morgenprogrammet, må det have været. Og der sagde du noget andet noget. Skal vi ikke høre det sammen? 26 sekunder, jo. Og så kan du høre dig selv, og det er jo heller ikke så skidt endda. Her kommer du. Nej. Hvorfor er det så naivt, hvis I solgte ud af jeres olieaktier? Jamen det er det jo, fordi hvis vi for eksempel sælger Exxon, som er verdens største olieselskab, jamen så er der jo en række amerikanske investorer, der køber vores aktier, og de er i hvert fald ikke mere positivt stemt i forhold til klimaet. Og det er jo det, det drejer sig om at få selskaberne til at ændre deres adfærd. Det er den fornemste rolle. Mm. Ikke at vi kan stå og sige, nu har vi ikke flere af dem. Det var gamle Peter Damgaard Jensen, der sagde, at ja. Der vil man ikke, at vi tager det i en stille og rolig ånd. Ikke? Altså, det er bare for at sige, der ville man ikke sælge aktier i Exxon Mobil, fordi man kunne gå ind og påvirke fra dansk side og gøre dem grønnere ved at sidde ved bordet og påvirke dem. Og nu vil man så sælge fordi det har vist sig, siger du til Politikken, at være en håbløs mission at gøre dem, grønne. Hvad er der sket på 3 uger, Peter Damgaard Jensen? Jamen, der er sket det, at vi var jo sammen med en række andre investorer. Her i foråret gik vi ind og forsøgte via nogle vedtagelser på Exxons generalforsamling at få vedtaget, at de skulle tage hensyn til nogle af de krav, som vi havde stillet. Og det blokerede Exxon så via de amerikanske børsmyndigheder. Eller det vil sige, at de bad om at få det blokeret. Og det er så lykkedes for dem, og det har vi så fået besked på, at vi kan ikke stille den type forslag. Og der har vi det så som udgangspunkt så sådan, at selskaber, som ikke ønsker at være i dialog med os, og det gælder i almindelighed også, hvis det ikke er olie- og gasselskaber, jamen dem ønsker vi ikke i længden at være investorer i, fordi dem er vi ikke særlig trygge ved, når de sådan set ikke ønsker at være i en dialog med deres ejere. Og det er baggrunden for, at vi solgte dem. Yes, og lige for at blive lidt i det her smertefulde rum med noget, man engang har sagt, og så siger man noget andet. Sådan er det jo bare nogle gange, og det har vi jo alle sammen prøvet her lige. Det er bare for, altså det var naivt for 3 uger siden, at sælge aktierne. Men det var måske, det var jo... nu viser det sig måske omvendt, at det var naivt at ikke at gøre det med det for lang tid siden. Fordi altså, de ændrer sig ikke. De bliver ikke verdens mest grønne firma, måske nogensinde. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi det der har ændret sig, det er, at siden vi snakkede sammen, der har jeg fået den information fra vores folk, at de simpelthen har vundet den sag, og dermed så kan vi ikke komme i den dialog med dem, vi ønsker. Og så har vi det sådan som princip, at vi sælger dem. Vi har jo stadigvæk en hel del andre olieselskaber, som ikke blokerer for en dialog. Men Exxon har altså ikke ønsket det efter, at vi forrige år fik vedtaget noget på deres generalforsamling, så har de altså åbenbart fundet ud af, at de kan forhindre det på den måde. Mm. Lad os lige høre dig igen. Nu er det kun 11 sekunder, men dog alligevel noget. Ja. Og her der siger du jo så egentlig, at du vil give dem ind til 2022. Lad os lige prøve at høre det. Ja, hvis ikke Exxon på det tidspunkt, og det er 2022, at hvis ikke Exxon på det tidspunkt har fremlagt en klar strategi om, hvordan de bliver grønne, jamen så sælger vi vores investering. Hvorfor ikke vente til 2022? Det er ikke ret lang tid, siden du sagde, der har de altså til 2022. Hvorfor nu lige pludselig det her? Jo, det er vel ikke, fordi I har været i medierne? Nej, det er fordi, at i 2022, det har vi som udgangspunkt for alle de olie- og gasselskaber, vi investerede i. Og de fleste af dem, de er sådan set åbne over for en dialog. Og vi ved godt, det tager tid for dem at omstille sig, så derfor så bliver vi i de selskaber og har en dialog med dem. Men altså, hvis man afskærer den dialog, så må vi jo sige, så er vores mulighed for at påvirke dem, den er relativt lille. Og der er det, som jeg siger, generelt, så på et tidspunkt, så sælger vi pågældende selskaber. Hvad havde du af forhåbninger for 3 uger siden omkring, at Exxon Mobil ikke ville bekæmpe jeres fromme ønske om, at det skulle blive en grøn virksomhed? Hvad havde du af drømme og forhåbninger på det tidspunkt om, at det skulle de nok blive? Jeg havde forhåbning, at de ikke havde fået ret hos de amerikanske myndigheder. Jamen okay, så vil jeg lige stoppe dig her. Så ved du jo godt, at de ikke havde viljen til at blive grønne. Det var bare et spørgsmål, om de kunne blive tvunget til det af et retssystem. Nej, fordi det vi jo kunne gøre, det var, så kunne vi tvinge det til dem, tvinge dem på generalforsamlingen. Jamen du vidste godt, de ikke havde viljen til at være særlig grønne. Ja, det ved jeg godt, men det er jo ikke alle ledelser, der har viljen, og derfor er det jo, at ejerne, de skal ind og påvirke dem. Men når ledelsen forhindrer, at ejerne kan påvirke dem, så begynder det at blive svært. Og der havde vi selvfølgelig håbet, at vi fik ret, fordi så kunne vi simpelthen pålægge dem at ændre det. Mm. Nu har vi jo ikke engang nogen mulighed for, altså hvis det er sådan, de forhindrer, at vi kan komme frem på generalforsamlingerne, ja, så er der jo ret få muligheder for en ejer for at påvirke et selskab. Ja, men I vidste godt, I investerede i noget, hvor at der ikke var den fjerneste ønske om at være en grøn virksomhed. Vi vidste godt, at Exxon ville være en svær størrelse, men da det lykkedes os forrige år at få vedtaget noget på deres generalforsamling, så regnede vi med, at det var vejen frem, og den fik de så blokeret i år. Hvad du sagde, I også var, I havde andre, altså I har penge i aktier i andre forurenende virksomheder. Men dem er I så i dialog med. Hvem er det så lige det er for os, der ikke lige kan huske det? Nu skal jeg jo selvfølgelig, hvis noget går helt i kluder, så skal jeg jo plads på, hvad jeg siger. Men altså, umiddelbart har vi i hvert fald også i Shell og i BP og i Total og i på stormerne der, hvor jeg er, og i, hvad hedder det, i Equinor, det tidligere norske Statoil. Og alle de selskaber er vi i en dialog, og de har ønsket sådan set at fortsætte med at have en dialog. Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvad er så forskellen? Hvordan kan I mærke en velvillighed fra det tidligere Statoil og Shell og så videre, som I ikke mærkede hos Exxon? Ja, men altså for eksempel har Shell sammen med investorerne og sammen med de investorer, som også er klima, hvad skal vi sige, klimakritiske, der har de fået vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan de skal agere. Og det er jo, hvad skal man sige, det stik modsatte af det, som Exxon har gjort. Mm. Og det var 313 millioner, I så sælger aktier for, og hvad skal det så gå til? Jamen altså, det kan gå til nogle andre aktieinvesteringer i andre selskaber. Men altså Shell og Statoil og andre sjove ting? Det er ikke nødvendigvis det. Wow. Vi har jo de fleste af vores aktier i alle mulige andre selskaber, men vi er også ved at opbygge en stor portefølje af grønne investeringer, offshore vindmølleparker og sådan noget. Der bygger vi hele tiden mere op, så de kan også ende nogle af pengene der. Bare til allersidst, hvor ligger balancen? Hvor ligger vægtbalancen? Du har Shell, Statoil og andre ting i den ene vægtskål, og så det grønne offshore og så videre, du snakker om her. Hvor ligger millionbalancen? Hvor er der flest penge, I har investeret i? Jamen, jeg tror, der er 7-8 gange så mange penge i det grønne, som der er i det sorte, men det kan jeg ikke lige i hovedet. Det er modtaget. Men vi har retningen er modtaget. Op mod 25 milliarder i det grønne, og jeg vil skyde, vores olie- og gasaktier ligger på måske maks 3-4 milliarder. Godt. Peter Damgaard Jensen, direktør i PKA Pension og bestyrelsesmedlem i Forsikring og Pension, der er pensionsselskabernes branche og organisation. Tak fordi, at du endnu en gang var med og lyttede til dig selv for 3 uger siden, hvor du sagde noget andet, end du gør nu, og sådan er det en gang imellem. Ja, tak fordi, at du var med på en telefon. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi til en anden avis. Det er Kristeligt Dagblad, der i dag har en undersøgelse fra det i øvrigt før omtalte Udlændinge- og Integrationsministerium. Det er en årlig undersøgelse, de laver, hvor de stiller spørgsmålet til efterkommere af indvandrere. Hvor enig eller uenig er du i, at det bør være forbudt at kritisere religion? Og det har hver anden efterkommer, rundt regnet, 48%, næsten hver anden, så svaret, at de er enige i et eller andet omfang, enten helt enige eller delvis enige. Og så kan jeg sige god eftermiddag til Hakim Sørensen. Du er jo en af dem, der mener, at religionskritik burde forbydes. Yes. Ja, og det er det, vi skal have en ping-pong om nu. Du kan jo starte med at begrunde det jo. Ja, grunden til, at jeg synes, at religionskritik skal jo forbydes jo, det er fordi, hvis man bliver ved med at kritisere religioner og så videre i samfundet, så vil det jo ligesom skabe en splittelse mellem indvandrere og den danske befolkning. Ligesom for eksempel, hvis der er nogen, der ikke har sådan en stor troende på religion, som ligesom, hvis de ikke tror på noget, men så bliver ved med at kritisere en anden persons tro rigtig meget jo. Mm. Så er det jo ligesom, kan virke stødende for personen selv jo. Ja. Og ligesom det gør sådan der, at man bliver splittet, så føler man så heller ikke en del af det danske samfund, som jeg også har oplevet rigtig meget her på det sidste. Hvad har du oplevet det, Hakim? Jeg har oplevet ligesom med de der videoer, man ser med Rasmus Paludan, hvor han sviner selve islam til at brænde Koranen af og så videre, hvor jeg tænker, hvorfor gør han det egentlig? Det er ligesom, det skaber sådan der, at det også bliver skubbet ud. Men hvorfor tænker du så ikke bare, hvorfor gør han det, og så tænker du på nogle andre ting bagefter? Altså, hvorfor skal det forbydes? Selvfølgelig har han da ret til at bruge sin ytringsfrihed, men hvorfor skal det så bruges på at håne en anden religion, som man holder af? Mm. Ligesom for eksempel, hvis man vendte den om og så sagde sådan der, for eksempel, hvis det var med for eksempel med kristendom eller jødedom, hvis det var heller ikke til, at hvis man blev hånet for det også, ikke? Ja. Men det er jo altid spændende med nogen, der siger, at de går ind for en bestemt frihedsrettighed, og så kommer der et men. Og det var jo det, det var også det, du gjorde her. Ikke? Du går ind for ytringsfrihed, men. Og du skal bare forklare mig, altså, sådan som jeg forstår det så sætter du jo religion over ytringsfrihed? Ja, på den måde, ligesom for eksempel, vi skal selvfølgelig ytre os, ikke? Men ytringsfriheden skal også være sådan, at man skal have lov til at ytre os, så længe at det ikke bringer andre til fare, og det knuser en anden persons hjerte. Altså, det, den første, du siger med, at man ikke må ytre sig, så det bringer andre i fare, det er forbudt. Det er gældende lov. Det der med, at det knuser hjertet, den lov er der selvfølgelig ikke. Hvorfor sætter du religion over ytringsfrihed? Fordi religion, det er noget, som der ligesom er... Er det vigtigere person end ytringsfrihed? Selvfølgelig er det religion. Jeg er jo også en troende person, jo, ligesom. Jeg føler, at religion skal blandes omkring ytringsfriheden. Ja. Det er jo ikke nogen mening af, at man skal gøre grin med religion eller noget, jo. Nej, men synes du, at religion er vigtigere end ytringsfrihed? Ja. Nå. Men det er jo også fint nok, men altså det der med at blive hånet, jeg skal lige høre en gang, hvad er der eksempler på, at du er blevet hånet? Ja, ligesom for eksempel, hvis man er ude og søge et job, for eksempel, ikke? Ja. Så er det ligesom for eksempel, okay, hvis I ser en person, som hedder Hakim, forstår du? Ja, du er mekaniker, er ligesom... ikke? Du arbejder som mekaniker i øvrigt. Jeg er mekanikerlærling. Ja, lærling, ja, yes. Og så er det jo ikke så, man bliver jo ligesom, du ved, sat bærest i køen, jo, fordi ligesom, min om har et muslims navn og så videre, jo, ikke? Mm. Så er det ligesom indirekte sådan der, at man skubber en muslim væk, frem for at en anden kan få jobbet før en, ikke? Har du selv prøvet det? Jeg har prøvet det rigtig mange gange. Hvordan kan du vide det? Fordi at, du ved, hvis man har et indvandrernavn og så videre, ikke? Ja. Så er ligesom, så bliver man jo ikke den første i køen, jo. Men hvordan, ved du, det er sket, eller hvad? Ja. Det ved du, er sket. Altså, du ved simpelthen, der kom en arbejdsgiver over og sagde, jeg fravalgte dig, fordi du hedder Hakim, og ikke... Nej, han sagde det ikke sådan direkte, nej, men indirekte har jeg da prøvet, ikke? Ja. Og så også plus ligesom for eksempel, at du, hvis man laver en lille fejl, eller det ene og det andet, så bliver jo islam blandet ind i det, jo. Igen og igen. Det har jeg jo oplevet rigtig mange gange i medierne og så videre. Ja, har du også oplevet det i dit eget liv? Ja. Hvordan det? At du, jeg har oplevet, du, hvor der for eksempel, jeg har arbejdet på en restaurant, du, hvor jeg oplevede, der var en kunde, der blev sur, jo, ikke? Ja. Og fordi maden, den har været forsinket eller et eller andet, så blander han lige pludselig ind med, at det er muslimernes skyld, og det ene eller andet, jeg kan ikke finde noget af en skid, ikke? Jo. Så og det er så måde, der, vil du så have en lov mod det? Ja, jeg vil føle mig... Hvordan skulle det være? Altså, så kunne du sige til ham, hov, jeg politianmelder dig for at sige det der. Vil det være rart, at du kunne gøre det? Det ville være mere roligt, og man ville være mere trygt, hvis man kunne blande religion udenom, ikke? Mm. Prøv at forklare igen, hvorfor religion er vigtigere for dig, end at kunne sige, hvad du vil. Altså, religion er over ytringsfrihed for dig. Selvfølgelig, du ved, som... sagt, du er religion, ikke? Ja, det er med på, men du skal lige forklare mig det lidt. Jeg er nemlig ikke religiøs, så jeg kan ikke bare forstå det. Vi hører det. Sæt nogle flere ord på. Ja, det er ligesom for eksempel, hvis man er troende, ikke? Ja. Det er ligesom, jeg er det så om, det er noget, der er rigtig vigtigt, og det er noget, der betyder rigtig meget for mig som personligt, ikke? Mm-hmm. Det er ligesom for eksempel, lad os vende den om og sige, for eksempel, at du, der er en person, der brænder min koran af, ikke? Ja. Jeg vil føle mig hånet på det, jo. For eksempel, hvis vi vender den om og sagde, at der var en, der brændte et for eksempel dit familiefoto af. Vil du ikke så blive sur og tænke, hvad har han gang i? Er det samme at brænde et familiefoto af, som at håne en religion? Ja, det er sådan, jeg føler det. Okay. Der er jo et effektivt middel mod, at andre folk synes, man er en idiot i et eller andet omfang. Jeg tror også, der er mange fodboldfans, der oplever, at folk, der holder med et andet hold, hvis man holder med det ene hold, og så kommer dem fra et andet hold, at man så bliver hånet med alle mulige sange og sådan noget. Der er jo gode midler mod det. Det er nemlig, at man tænker, nå ja, hvad fanden? Altså, det har jo ikke noget med mig at gøre. Altså, der står en eller anden og råber, eller brænder en koran af. Altså, du har jo et helt andet liv, altså, hvor du kan gå op i andre ting, mens det der foregår, uden at man skal gå til domstolene. Det er jo en mulighed. Men selvfølgelig jo, men det er jo også en meget farlig ting, jo, fordi du kan også skabe had og splittelse omkring verden. Jo. Ja, det kan man jo så ikke, hvis det er personer, der trækker på skulderen og går videre. Ja, men... Så er der ikke had og splittelse. Men der er jo heller ikke så mange, der har den mentalitet, jo, fordi der er også nogen, der føler, at det er direkte angreb mod personen selv. Mm. Hvad skal straffen være, synes du, for at kritisere religion? Jeg synes, man burde få en bøde, eller burde få en fængselsstraf på højst 30 dages fængsel, jo. Og hvornår skulle man i fængsel, altså hvad skulle der til, synes du, for at komme i fængsel for at kritisere religion? Hvis man direkte brænder koraner af og sviner profeten til, og hvad for en tilsvining skal der være tale om, før det skal give fængsel af profeten? Når man direkte sviner profeten til, hvad sammenligner med et dyr, eller sammenligner med noget helt tredje, ikke? Og tegne profeten? Ja, præcis. Og tegne som dyr og eller noget tredje, hvad kunne det andet være? Hvad kunne det mere være, der skulle være forbudt? Ja, det var ligesom, hvis man tegner, lad os fristere, hvis man tegner i fristere med Jesus med at tegne noget, ligesom, der ligner noget, der er helt, som katten har slæbt den død, så er det sådan ligesom over grænsen. Okay, så synes du, det skulle give fængsel? At... Ja, det burde give i hvert fald en straf, en fængselsstraf, minimum. Minimum? Hvad er ellers en fængselsstraf? Nej, man burde straf eller en samfundstjeneste. Okay. Jamen, det er jo, det er jo ikke fordi, at hverken du eller jeg kan jo lave lovene, men jeg synes, det er jo faktisk meget interessant, at det bliver så konkret her. Hvis man tegner profeten som et eller andet, er det vigtigt, om det er som noget, som katten har slæbt ind, eller er det bare det at tegne profeten? Det er bare det at tegne, du. At tegne profeten, det synes du skulle give fængselsstraf på 30 dage? Ja. Eller en bøde, eller samfundstjeneste. Eller en bøde, eller samfundstjeneste. Folk kan lære noget af det, du ved, ligesom. Det der sidste går over gevind, du ved, når man laver det der parodi-tegning af folks religioner osv. Det er også det samme med kristendom osv. Hvis man tegner noget grimt om præsterne, eller tegner noget grimt inden for jødedom osv. Så føler jeg også lige så meget stødende. Gør du det? Ja. Hvis der er nogen, der tegner Jesus, føler du så lige så stødt, som hvis det var Mohammed, profeten? Ja. Uden tvivl. Okay. Hvad? Jeg skal lige høre... Hakim Sørensen hedder du jo. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvor længe du har... Altså, du har været i Danmark og lidt baggrund på dig? Det vil jeg gerne lige høre. Hakim Sørensen, det er jo bare, det er sådan, navn skiller sig lige lidt ud med... Ja, det er jo mix af en afrikansk og en dansk familie jo. Ja. Og du er født og opvokset her? Yes. Ja, og har du altid følt dig stødt på over religionskritik? Eller er det noget, der er kommet det til? Det var ligesom, man har følt sig stødt på den måde, at hver gang man har skulle hele tiden forsvare et eller andet. Ligesom, jeg har oplevet, når man blander religion ind, så ligesom man blander ligesom racisme ind i det. Når man bliver snakket ned til osv., så, ligesom, så bliver lige pludselig religion blandet ind i det. Er det ligesom, racisme? Hvad sagde du, racisme? Ja, det kan jo være, at folk bare... I Danmark er der jo bare mange, der sådan ikke er specielt religiøse, og derfor så kan man det måske nemmere at gøre grin med noget. Altså, om det er racisme overhovedet, at det simpelthen bare er, at man går og gør grin med ting og sager, fordi det gør man jo med alt muligt. Præcis, selvfølgelig, vi er et land, du... Gør du ikke nogen gange grin med noget? Jo, selvfølgelig, det lægger heller ikke på, fordi... Hvad kan det være? Vi føler opvokset et land, hvor vi kan grine af alt, jo, ikke? Ligesom for eksempel, her er der en kollega, jo, ikke? Han er jo dansker, jo. Og du, han laver jo sjov med mig, og siger, nej, ikke? Og så kaster jeg bolden over til ham og siger, ja, din kartoffel, ikke? Så er det ligesom, man griner, ikke? Men du, så når man blander religion lidt, så siger jeg, det går over grænsen, du. Okay. Hvad gør du grin? Du gør grin med kartoffel. Altså, det er sådan en hvid dansker, ikke? Altså, jo. Ja, det er en hvid. Det vil du gerne gøre grin med. Det kan man, det synes jeg, man godt kunne have ret til at gøre krig med, men rigtig mange ting må man gerne gøre krig med, ikke? Bare så det ikke er religiøst eller altså, noget. Altså, du synes, det er okay at kalde for... Altså, jeg bliver ikke stødt af det, jeg er ligeglad, men altså, du synes, det er okay at kalde en dansker, en blegfed dansker, en krisefarvet dansker, for en kartoffel, men man skal i fængsel for at tegne? Nej, men så længe du... Man kan, selvfølgelig skal man kunne lave sjov med alle ting, ikke? Men religion og undtagen. Så videre, blandt udenom. Ja. Men ja, det er simpelthen, det er mig u... Altså, det er, hvorfor adskille det på den måde? Hvordan kan man sige, vi gør grin med alt? Alt mellem himmel og jord, også de grisefarvede danskere. Men der er lige Mohammed. Der er lige profeten. Men ikke kun Mohammed. Jeg snakker også om kristendom og jødedom og alle andre religioner. Det skal man holde udenom. Okay. For religion, det er jo noget, der betyder rigtig meget for visse personer og individer, jo. Jamen, der er jo meget, der betyder alt muligt for alle mulige personer. Altså, vi kan ikke give fængselsstraf til alle. Hvis der er en eller anden, der føler sig stødt over en fornærmelse, som de lige føler er en fornærmelse, så skulle vi jo alle sammen i fængsel hele tiden gå ud fra. Men ligesom for eksempel, lad os vende den om og sige, ligesom med Mohammed-krisen jo, den gik også over gevind jo. Ja. Den skabte jo kaos og usikkerheder rundt omkring i verden jo. Ja. Og pludselig var det startede som streger på et papir. Okay, Hakim Sørensen, vi, den diskussion, det er ikke fordi, den ikke er spændende. Vi kan bare ikke nå at folde den der ud også med Mohammed-krisen. Jeg er ja, meget, vi kan ikke mødes på midten i hvert fald så. Nej, det kan godt være. Det ved jeg ikke noget om. Men i hvert fald er jeg glad for, at du var med. Hvis det er at mødes på midten, så vil jeg bare sige, at jeg er glad for, at du var med og fortælle, hvordan du ser på kritik af religioner og straf for det. Tak for det. Altså, alting starter med, at man fortæller, hvordan man har det, og det gjorde du. Så fortsat rigtig god dag til dig. I lige måde. Hej. Hej. Radio 24/7. Og vi skal til situationen i Syrien. Thea Petersen, er du med på en telefon? Det håber jeg i hvert fald. Jamen det er du. Hvis du kan høre mig. Ja, men det er så godt, Thea. Du er med. Du har du er taget ind i den sikkerhedszone, som Tyrkiets præsident Erdogan omtaler den. Altså den her sådan cirka 30 kilometers erobringstogt ind i Syrien fra Tyrkiet, hvor vi alle sammen har set frygtelige billeder af, hvad der foregår. Lige fra almindelige bombardementer til rene og skære henrettelser af folk. Der er du taget ind nu, som jeg forstår det. Prøv lige at stille dit spørgsmål igen, for forbindelsen er ikke så god. Det gør jeg bare. Er du i Syrien i denne her sikkerhedszone, som Tyrkiet er i gang med at erobre i det nordlige Syrien? Ja, Brian, lige i øjeblikket, lige nu, står jeg i, nordøstlige Syriens hovedby, Kamishli, en de facto hovedstad i regionen, der kaldes Rojava. Og hvis der er lidt larm i baggrunden, så er det fordi, jeg befinder mig på et mindre hospital i byen, hvor jeg lige har stået og talt med familien til en af de ofre, som er blevet ramt af den her invasion, offensiv, som Tyrkiet iværksat i sidste uge. Jeg har talt med Saras, 8-årige Saras mor, som står i baggrunden. Og jeg har lige stået og kigget på, hvordan Sara, hun har fået skiftet forbindinger, fordi at familien på Tyrkiets offensivs anden dag blev ramt af en bombe foran deres hoveddør. Og det har altså betydet, at familien nu har mistet 13-årige Mohammed, som blev dræbt, da han nærmest åbnede døren ud til haven, og bomben faldt ned. Og Sara ligger med et amputeret ben og skriger, har moren fortalt, at hun græder hele tiden og spørger, hvorfor alle andre har ben, når hun selv kun har et tilbage. Så de er om nogen de første ofre i den her offensiv og den her sikkerhedszone, som præsident Erdogan han har tænkt sig at indføre. Hvordan er det ellers på hospitalet? Hvor mange mennesker er ofre for bombardementer og altså invasionen? Ja, det er jo rigtig svært at se forskellige meldinger i løbet af de sidste par dage, både om sårede og om dræbte. Og her i Kamishli, hvor jeg står, på det hospital, hvor jeg står, der har det trods alt været begrænset. Altså de meldinger, jeg har fået af, at Saras familie var en af dem, der blev ramt om torsdagen, efter at Tyrkiet gik ind onsdag. Så via det, lægerne fortæller mig her, at de har fået 4 sårede ind, og så har der været 1 dræbt, og det var altså Saras bror. Og det er altså situationen i Kamishli, men man kan sige, det her er måske resultatet eller konsekvenserne af invasion eller offensiven i den mildeste form, fordi hvis vi bevæger os længere vestpå, og det er altså et område, hvor vi ikke nødvendigvis kan komme, fordi det er der, hvor regimet nu er trådt ind, jamen der er situationen jo frygtelig, som vi hører det fra forskellige interessenter og fra FN osv., med en masse flygtninge, der blandt andet holder til og ligesom er låst inde i blandt andet byen Kobane, som nu er et omdrejningspunkt for den her offensiv. Ja. Det, som jeg hører fra folk i området, det er blandt andet, at der er tusinder af folk, der er flygtet fra Kobane, men de kan simpelthen ikke komme ud fra området, og de sover på gaderne i deres biler og med tæpper osv., fordi gaderne er afspærret af enten de tyrkiske styrker, eller også er der risiko for IS soveceller, der står til. Er der kamphandlinger der, hvor du er nu? Nej, der er ikke kamphandlinger her i Kamishli. Det er forholdsvis stille og roligt. Der har været nogle enkelte nedslag i udkanten af Kamishli i løbet af det sidste par dage. Det var også i Kamishli, vi så, at der var et IS-fængsel, der blev bombet for nogle få dage siden, hvor der var 5 IS-fanger, der slap ud. Men lige i øjeblikket er her forholdsvis fredeligt, men man kan tydeligt mærke det, når man kører gennem byen. For jeg har været her mange gange, og Kamishli er normalt et travlt knudepunkt, men her, da vi er kommet ind her i løbet af eftermiddagen, har der været meget stille på gaderne, og så man kan tydeligt mærke, at det har en effekt, hvad der foregår i øjeblikket. Hvor skal du egentlig hen nu? Hvor skal du videre hen? Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi vi prøver selvfølgelig at komme så tæt på, hvad skal vi sige, begivenhederne som overhovedet muligt. Men situationen for sådan nogle som mig, journalister, er rigtig svær i øjeblikket, netop fordi, at vi ikke kan bevæge os ind i områderne, hvor regimen er sat styrker, har sat fod. Så vi må se, hvor langt vi kan komme videre fra Kamishli. Måske kan vi komme til Hasaka, det er også en hovedby længere sydpå, hvor vi også ved, at der er rigtig mange internt fordrevne, som tager ned og bor hos familier og venner osv. Vi må se, hvad der kan lade sig gøre. Okay, Thea Pedersen, tak fordi, at du gav en frontberetning her til vores lyttere. Pas godt på dig selv, og fortsat god dag.